Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Heh, ablam güzel yeri açtın, doğru yeri açtın. Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu modern sabahlarda kafamıza kafamıza yediğimiz gitar sesleri, kafamıza kafamıza yediğimiz davul sesleri. Yavrum, çocuğum al biraz fonu aşağıya doğru, böyle fonu aşağı doğru. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Kim bizi andı Oktay? Hilal. Hilal. Yıldızhan. Yok değil. Neydi? Hilal Özdemir. Eski adıyla Hilal Özdemir. Hilal. Kimdi ya? İşte. Bütün hilalleri saydım ha. Evet, bildiğim. Bilinçaltındaki. Günaydın, günaydın canım. Günaydın. Günaydın. Bugün seni biraz sıkı gördüm Fahir. Bugün biraz sıkıyım ya. Sabahleyin var ya, acayip yani. Domuz gibiyim, affedersin. Canım böyle mı yani. Sıkkık yoksa vücudundan mı öyle kaynaklı? Vücudumdan. Yani böyle hakikaten çok ateşliyim. Yani ateşliyim derken spor yaptım. Seni o yüzden... bir arzu nesnesi olarak kullanmama bozuluyor musun Fahir? Evet. Peki elinde bir fırsat olsa arzu nesnesi mi olurdu? Arzu tramvayı mı? Ben hediyelik eşya olmayı tercih ederdim. Teşekkür ederim. Yani süvenir. Bravo. Süvenir. Nursuz'u evet. Göndermişiz. Nursuz gitmiş yerine. Aman canım, bu da pek masum ya. Bu da pek masum. Ağzı var dili yok ablası. Ay, hoş geldin Başak. Evet, bu bugün de Başak. Yarın da mı sen varsın? En baştan sorayım. Her gün değişik. Radyomuzda... Ne güzel ya. Pardon, bu programımız, radyomuzdaki genç kızlarımızı tanıyalım. Evet, dün Nursuz vardı, bugün Başak var. Nursuz dediğin kim olduğunu biliyor musun Başak? Senden önce burada Turay ablam vardı. Turay ablam vardı, kendisi nursuz bir insandı. Ama yüzünde nurlarla gitti burada. Ama hiç Başak'ta öyle bir sorun yok. Hiç olmazsa kızcağız bir nur bütün gün böyle şey, nur dediğim de nursuz. Bütün gün köşede böyle püsüp bir köşede bir ne zaman saldıracak diye bekliyordum. Şimdi içim rahat. Ne yalan söyleyeyim, senden zarar gelmeyecek gibi duruyor. Neyse, o zaman bugünün bir şeylerine bakalım. Bugün gündem çok sıcak ya. Bugün 37 derece ya, lütfen ya. Hakikaten. İnsaf ya. Ayıptır ya, lütfen dün, ya. Dün çok mu sıcak oldu? Dün 35 derece. Bugün 5000 yılın en sıcak günü. Yok öyle bir şey değil. Olmadı da bugün olacakmış ya. O dün gece acayip size bus bus bunaldım. Karabasanlar gördüm. Kalktım spor yaptım ya, düşün. Gecenin bir yarısı kalkıyorum ve spor yapıyorum. Sinirden, sırf uykum gelsin diye. Değişik bir tabii sıcak savma anlayışı ama işe yaradı mı? Bak sabaha kadar kaç? 1. Gece bir 2'de uyandım, bir spor yaptım. Ne, bu barfiksleri mi sayacaksın şimdi? 1, 2, 2 tane orada çekeyim. 4 tane barfiks çektim. Bel vurdum. Orada bel vurdum yalnız. Onu bak söylüyorum, hiç şey yapmayayım. Sabaha kadar 2 kere falan spor yaptım yani, düşün. O kadar fena. Korkunç sayılardan bahsediyorsun Fahir. Çok sıcak ya, bugün de çok sıcak. Bir rahatsız oldum. Ben sıcaktan o kadar haz etmiyorum, lütfen. Ya açsaydın kapını pencereni, orman dibin. Orman. Efil efil esseydin. Dibim orman. Öbür dibim göl. Yani çünkü böyle bir yerde yaşıyorum ben. Neyse. Börtü böcek mi giriyor evine? Ya börtü böcek de girmiyor. Onları da eğittim ya. Eğittin mi? Ha. Dışarıdakileri de mi eğittin? Tabii tabii, kapının girişine terlik koydum. Hı. Girmiyorlar. O senin dediğin güvercinin de işe yarar. Yok bir Börtü de şey de yani yok güvercin de değil de gerçekten. Ya kedi demedi, akıllıysa o da. Akıllı kediler. Ben terliği görünce şey olur yani zaten. Tabii. Bakın canım, bu terlik eğer içeri girerseniz bununla sizi kafanıza vururum veya vurarım. Ha, orada bir silah olarak kullanabileceğini gösteriyorsun. Evet, yoksa içeride insan var, girmeyin falan diye değil. Ha, içeride insan. Ben çıktıktan sonra siz girin. Bir de terlikleri ters çevirdim. Oradan anlasınlar diye. Girerlerse çabuk gitsinler diye. Oradan evlenmek istediğini düşünmesinler. İşte onlar da bir tane çekirgeyi bulup getir. Ya bu ara benim bahçeye felaket çekirge dadandı ya. Hadi canım. Tabii ya. Abi çok tehlikeli. Niye? Ya çünkü bahçemdeki onlar... domateslere zarar verecek tüm çekirgelere sesleniyorum. Çekirge, bence tek bir çekirge bile çok tehlikeli. Yani çok sen var yine ya. Seslen de. Yok, acayip çok var. Ciddi söylüyorum. Bunun sebebini de araştıracağım. Neyse, o da ayrı bir konu olarak şeyde dursun. Börtü böcek güncesinde bence yaparız. Bence çekirge onu. Zaten başlı başına domatesine zarar versin zarar vermesin. Yani hakikaten benim korktuğum bir hayvan. Çünkü mesela öngöremiyorsun hayvanın ne yapacağını. Tabii 3 boyutlu ya. 3 boyutlu mu? Her an her yere şey yapabilir diyorsun. Aynen öyle. Nereye gideceğini mesela, bir böcek Hızlı da yürüse, yavaş da yürüse. Başının, yani affedersiniz, başının doğrultusunda gider. Çekirgelerde öyle bir huy vardır. Başı doğrultusunda. Sen bak çekirgeye mesela. Eğer şeyi nereye dönükse başı, o yöne doğru gider. Başının dönük olduğu yere doğru. Ben de çekirgeler döndüm. Başı yok. Döndüm derken gördüm yani. Başsız ama bir doğrultuda gider. Aa, ne güzel. İyi ya. Geçmiş olsun. Fahir, büyük badire atlatmak üzeresin. Tahmin ediyorum. Üzereyim. Bu arada organik tarımda da hakikaten has safhalar ne kadar oldu domatesler? Bir onun raporunu da alalım. Domatesler kafam kadar. Olmaya yakın yani, gidecek. Yeşil... Kaç tane var? Bir onu bir söylesene. Totalde mi? Valla dünkü sayımıma göre 8 tane domatesim var. O meyve bazında. Ondan sonracığımı. Ama daha da pörtlemiş domateslerim var. Geliyor. Arka arkasına geliyor. Ve bu da beni son derece mutlu ediyor. Getirsene radyoya, sat. Sat sen onları. Getirsene, satsana. Yok şimdi bir olsun ama. Ya da benim odanın girişine koyalım. Ha. Bir kasa. Ben radyo satılan... işte duvara dayayacağım abi işte. Oraya karışık koyacağım. Birazcık da işte kendi ürünlerim ne varsa oradan gider. Şemsiyemiz de var. O... Dışarıya koyalım abi. Pencerenin önüne dayayalım kasayı. Şemsiyeyi de açarız. Şemsiyemiz var ya. Tavlamız varsa onu da açarız. Yerleri ısıtırız güzel. Senin durmana gerek yok ya, ben bakarım. Sağ ol Oktay. İçeriden ya, pencereden bakarım ben. Tabii yeri yeri artık karı şeyi kırış. Şuş ulan, o kadar özür dilerim yani, bak ne kadar sinirlendiysen. Şuş ve ulan kelimelerini üstelik de yayında beraber kullandım falan. Değerli arkadaşım, şeker kardeşim, ben o kadar emek veriyorum. Bunun çapası var, bunun gübresi var, affedersin. Abi bunun sen organik tarıma özendiriyorsun var. Ama özendireceksin. Bir oğul var, adam gelmiş. Bir oğul, bir ölek mi? Çağrı ortak, yarı yarı ya. Yok ya. İyi tamam canım. Neyse güzel. 3-5 bir sakal şey yaparız sana. İyi tamam. Dırnak çok da. Evet, o zaman şöyle yapalım Başakçım. Dinleyicilerimiz için hazırladın o hoş bir değerleme. Çok hoş. Bu hafta bugün sen hazırladın değil mi onu Başak? Ay çok hoş. Onu bir dinleyelim o zaman. Sonra yeniden devam edeceğiz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Baba. Ayda. Oktay. Oktay, rezil mikrofon. Oldum iyi mi? Böyle şeyleri biliyorsun, benim yapmam gerekiyor. Ay ablam der. Ablam şurada Tamer Karadağlı'nın fotoğrafını görünce bir gaza geldi. Gaza gelirsin. Tamer Karadağlı pek yakında biliyorsun son, sinemalarda. Son aga. Son aga yakında da olur yani, ben sana söyleyeyim. Ben artık Tamer Karadağlı benim bir kardeşim gibi düşünüyorum. Geçmiş olsun Fahir, çünkü benim kardeşim kendisi. Niye? Yani tip olarak falan da benziyoruz ya biraz. Yani biraz. Biraz. Yani sen biraz tabii. Biraz daha şey. Yani sen biraz. Biraz. Susar mısınız? Susar mısınız? Uçan tekmeyle birbirine girenler. Evet. Ay, öyle bir şey. Sen ne, gördün mü tanıtımını? Gördüm. Sonra geldi. Ne zaman başladı? Bu arada çok özür dilerim de şu Vakıfbank reklamını da seyrettim. Ona da demin. Mobilyaları yeniledik diye reklam mı olur ya? Lütfen ya. Bir yani, de yeni böyle masalar, bilgisayarlarımız falan onlar. Çünkü eskiler böyle şey, monitörler falan büyük büyük. Şimdi düz aldık. Kare düz onlardan aldık. O çünkü hem daha az yer kaplı, hem daha şık görüntüsü falan. Hem de duvarlar falan da tamamen duvar kağıdı oldu. Değiştik yani. Ablam değişti. Ama olur. Zamanla olur. İnşallah. Yani, herhalde herkes şikayetçi zaten, dilekçeler yazıldı çünkü. Ha. Dün bizde misafir vardı biraz. Herkes ayrı bir dilekçe yazdı falan. Ne? Dear Sir kime yazdınız? Diyor işte Vakıfbank'a. Dear Vakıfbank. Dear Sir. Ya bir de İngilizce yazıldı. Niye ise bilmiyorum. Ay, öyle bir şey. Tamer benim arabamı çizdi diye. İyi ki arabanı çizmiş. Ya seni de çizebilirdi. Şafak çünkü Sezer Tamer Karadağ... Şafak Sezer demiş. Şafak Sezer mi? Evet. Aracıyla benim otomobilimi çizdi. Böyle şey olmaz diyerek böyle bir ters konuşmuş ya. Bu Şafak Sezer dediğimiz şey olan değil mi? Kutsal Damacana'daki Şafak Sezer mi? Ben onu evet, öyle hatırlıyorum artık. Evet evet. Ababam sınıflarında falan oynuyor. Ya keşke işte bazı adamlar şey yapmasaydı. O bir de şeye girdi ya şimdi, sunuculuk işine girdi ya. İşte o programda demiş zaten. Ablam ona girmeseydi o. Niye? Girmeseymiş de. Evel Müftüoğlu şöyle demiş. Şafak senin için kasıntı dedi Tamer deyince. O da benim arabamı çizdi demiş. Anladığım kadarıyla burada şeyler var. Ya öyle şeyler olmaz. En fazlasından dolabına kedi girer yani. Ben de senin en sevdiğin eşyanı kırarım. Sırmak en fazlasından. Böyle bu tip bu Tamer Karadağlı mıydı şeyi, stüdyoyu basan bir ara? Kim için? Ha yok öyle bir şey. Hayır canım, ne yok. Vardı ya. Bir Tamer Karadağlı'ydı değil mi? Bir stüdyoyu basmış. Kimin stüdyosuydu o? Abi ben konuşamıyorum. Şimdi ben kuzeniyle şeyim yani ayıp oluyor ondan sonra. Kimin kuzeniyle? Yüz yüze bakıyorum. Sen böyle yakın ilişkilerini, akrabalık ilişkilerini düşünerek senin mikrofonun satılık mı Fahir? Doğru ya. Puh, Allah kahretmesin ya. Vallahi adamın yaptığı da kuzen kusura bakmasın yani. Yani aynı tamam bir şekilde kan bağımız var da. O lafım tam arkada da ben sana demiyorum. Tabii canım adam. Allah Allah sen yine bildiğini düşündüğünü söyle Fahir. Ya geriliyorum burada konuşurken. Sonra ne gerileceksin ya? Onun kuzeni de irice mi? Ha yani öyle şey değil. Ha öyle mi? Boylu postlu maşallahı var. Bunu baştan söylete mi? Bir de fırınları varmıştı. Fırın mı? Ekmek fırını mı? Ha ekmek fırını var işte sen de tanıyorsun gayet yakın ilişkileri var. Aa onun kuzeni mi o? Evet. Evet. Aman boş ver canım. Soner Arıca'da Kadir İnanır'ın kuzeni hiç ya. Faydası var mı? O yüzden bence öyle kuzen çok da önemli bir müessese değil. Müessese değil değil mi? İstediğimiz gibi giydirebilir miyiz? Yani biraz. Biraz. Evet böyle bir haber. Buyurun. Buyurun Fahir Bey. Güzel bir haberle başlayalım dilerseniz. Ya da ben vereyim isterseniz. Yok yok vereceğim vereceğim. Birincisi bak güzel bir haber. Madem kıldan tüyden haberleri veriyorsunuz. Hı-hı. Sıcak havada beynimiz iyice. Öyle olması lazım. Larçka oldu. Bu X-Men'deki Profesör Xavier var ya. Hı-hı. Gerçekten profesör oldu. Hadi canım. Vallahi. Yakışır. Yeter. Yakışır. Ha. O filmde de ben gerçek bir profesör gibi izlemiştim. Patrick Stewart gerçek hayatta da profesör unvanı ve 2004'de rektörü olduğu İngiltere'nin rektörmüş adam lan. Rektöre mı? Bak. Lan mı? Yani ama heyecanı canı düşün. Canı sağ olsun Fahir. Düşünsene. 15 sene önceki. Ya, ne kadar zaman geçmiş üzerinden ya. Ya vallahi Oktay Demirci ya. Lan mı? Lan mı? Canın sağ olsun. Neyse. 2004'te rektörü olduğu İngiltere'nin Huddersfield Üniversitesi'nde ne demiş? Profesörlük payesi verilmiş kendisi. Profesörlük bir paye midir yoksa bir Fahri profesörlük mü? Sen ondan yok anladın. Canım. Bildiğin profesör olmadan nasıl rektör oluyor? Ne biçim bir üniversite o? O yardımcı doçent falandır yani. Bilmiyorum oğlum İngiltere'nin her şeyi bir ters bana biliyorsun sistemi anlamaya çalışıyorum. Doğru söylüyorsun inçtesin değil mi şu ben anda? Daha inçlere geldim yeni. doğru söylüyorsun her şeyi bir ters. Sonra devam ediyorum. Ben sevindim valla. Yani profesör sevindim. Olacak bir iki kişiden biri bence zaten. Ben acaba yeni görevinizde haksız yere tabi. Haksız yere profesör olmaktan bahsediyorum. Çok doğru söylüyorsun. Ben hazır fakslarımızdan göndereyim mi? Dear Sir, yerin görevinizde başarılar dilerim. Gönder bence. Gerçi bu hakikaten çok randımanlı bir sonuç alamıyorum bu tür şeylerden ama bakacağız. Belki ama yüz yüze yöntemini kullanmıştın, ellerin yara olmuştu o dönem. Evet. Şimdi fax yöntemini kullan, belki daha değişik sonuç verir. İnşallah, hadi bakalım. Ne oldu senin o yeni görevinizde başarılar dediğin adam? Gitti mi? Daha çok, pek çok görevde daha bulunduktan sonra... Sevgili dinleyiciler. Pasif göreve atandı tahmini. Bunu da bir paylaşalım. Bunu paylaşmayalım. Paylaşalım sevgili Allah paylaşmayalım. Çok önemli bir devlet kurumunun çok önemli bir koltuğunda mevkiinde oturan birine sevgili arkadaşımız Fahri Ölmüş böyle demişti tanışmayız. Yeni görevinizde yeni gelmiş tahmin edin. Yeni görevinizde başarılar demişti. Tabii böyle biz Ege'de vardı rahmetli. Böyle bir bakmıştık. Fahir'e biz ne diyor bu falan. Ama hakikaten ben de nasıl kafa nasıl çalışıyorsa hemen tıkır tıkır aradan devreye girmiştim. Sen orada şeylerin o masanın o makam masasının falan şey oldu kurbanı oldu. İşte. Öyle bir şey. Sonra da adam maalesef sevgili dinleyicilerim. Pek çok görevde daha bulunduktan sonra pasif lora. Şu anda pasif loralara çakıyor. Evet. Evet. Buyurun neymişti? Abi şimdi bel ağrısı dünyanın en sıkıcı. Neymişti diye bir köşe yapalım belki. Neymişti? Ya, neymişti ne olmuştu? Bak hem ikincisi doğru. Ama sen neymişti daha iyi. Şimdi bel ağrısı 100 yılın sorunu. Evet. Hatta böyle şeyler Fasarya'dan şeyleri 100 yılın icadı. Cinci de öyle diyorlardı ya. 1000 yılın icadı diye geldi. Doğru 1000 yılın icadı. Ama... Bu düşünce bütün teoriler çöktü. Neyse espri yapmıyorum. Espri yapmıyorum. Rahmetlinin esprilerini hiç yapmıyorum. Şimdi bel ağrısı da hakikaten çok sıkıcı ağrılardan bir tanesi. Evet. Hmm, bel ağrısına karşı. Çıkarttığı ses bile böyle ya. Çıkarttığı ses derken? Anam anam anam anam anam anam anam anam diye böyle bir ses çıkarttır ya bel ağrısı. Hakikaten çok alakası. Çok sıkıcı bir yani. Bir İngiliz Roger vardı o bile. Anam anam ana, ona bile anam dedirttikten sonra. Hakikaten İngilizler ne diyor acaba ya beli falan ağrıyınca. Ah. Ya bak mesela o hiç o vermiyor. Bak, öyle. Sen de tam erotiğe veriyorsun. Böyle bir şey mi? Ah, oh. Böyle bir şey olmaz ki Oktay'cığım bel ağrısı. Ne diyeyim anlam dedim olmadı. Doğru. O da yeri geldiği zaman. Hayır İngiliz öyle. Kişiden kişiye göre erotik olabilecek bir şey. Tamam neyse bu konuyu kapattım. Ya sabah 37 derecede erotik olmaz Oktay. 35 tamam. dereceye geçtiği zaman erotik biter. Çünkü insanla insanın teması 35 derecede noktalanır. Ondan sonrası artık hakikaten insan bünyesine zarar verir lütfen. Doğru. Bugün de herkes birbirinden bir uzak dursun. Doğru söylüyorsun. Ben buradan tüm şeye sesleniyorum. Erotik severlere seslendin anladığım tüm kadarıyla. Tüm evrene sesleniyorum. Çünkü ses hiçbir şekilde kaybolmuyor. Evrenin tüm sıcak köşelerinde bu sesi duyuyorum. Kozmoz mu yani ablam? Mikrokozmoz ablam. Mikrokozmoz. Neymiş? Şimdi bel ağrısına karşı en güzel yöntem. Bel fıtığı diye görüyorsun sağda solda. O cep telefonunda geçmiş bel fıtığı ya. Ne anca fıtığı? Ezberledik normal 312 alan kodlu numarayı. Ha. Şimdi bel fıtığının cep telefonları vardı. Konya'da her tarafta vardı işte. Konya'ya mı taşınmış onlar? Her tarafta. Ankara'da çok görmüyorum artık ben ya. Demek ki işte güneyden geliyorlar. Ankara'da bel sorunu kalmadı demek ki. Çünkü yıllar içinde çeke çeke bugün Ankaralılar nah zıpkım gibi ayakta. Maşallah. Konya'da biraz sıkıntı var. Hem biliyorsun Konya kuruyor. Onda tatlı bir kuruma var. Bir taraftan da fıtık sorunu var. Ama sorun değil. Eğer herhangi bir probleminiz varsa paraşütle atlayın. Paraşütle atlayın abla. Bak paraşütle atla ben sana söyleyeyim. Gel ondan sonra bana teşekkür edeceksin. Hangi üniversite diye bakıyorum. Üniversite. Michigan Üniversitesi bak. Adını da verdim abla. Aman sanki yani Los Angeles'tan bir üniversite söyleseydin kabul etmeyecektik. Bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi kimse alınmasın da. Şimdi mesela desem ki sana. Sütçü İmam Üniversitesi'ndeki yapılan araştırmaya göre desem. Evet. Böyle aynı şeysi yok. Ama mesela Michigan Üniversitesi dediğin zaman benim için acaba üniversitesindeki araştırma daha var. Oktay oyları topladın. Oyları topladın yemin ediyorum dışarı akıyor. Maalesef tek başına yanacağım. Sen görsün hangi arkadaştı bu arkadaştı diye. Bu arkadaştı. Bu zaten, hiç gerek... konuşmadı. Ege zaten yok. Bu arkadaştı. Yakmanız gereken kişi bu. Ben hazır valla ben yanıyorum zaten hiç önemli değil. Ben zaten... Hemen domateslerinden verirsin bence. Yanağa en iyi gelen şey deme lütfen. Michigan Üniversitesi böyle diyor. Paraşütle atlayın bel ağrınızda herhangi bir sorun olursa. Hani Doktor Taceddin bizi uçuracaktı. Vallahi uçuracağım arada... ara sıra telefon edip uçuracağım hazırlanıyorum falan diye konuşuyorum. Ya ben böyle şey o zaman hazır uçururken bir de atlatsın bizi. Ya ikisini aynı anda yapmasak. İlk başta uçsak ondan sonra uçmak... Oğlum atlamak hazır havadayken havaya. Atlayacağız. Bir daha çık tekrar ben uğraşamam. O zaman tam uçmamış olacağız yani. Ne işte hem uçmuş olacağız hem atlamış olacağız. Sonra havadayken tekrar bizi uçağa alıp sonra da uçurmaya devam mı edecek? Nasıl anlamadım. Yo biz aşağı şey ineriz. Nerede ineceksen seni Esat üstünde bırakırız. Oradan sen Ayrancı'ya inersin. Hı. Ya da ben şey derim. Beni Şili şey... Meydanı'na bırakın ya. Ha. Yani onu bir ayarlarsan bari. Tamam onu ayarlar. Şimdiden tartışma çıktı nereye bırakılacağımıza dair. İyi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Bir bilim adamlarının bir başka açıklaması var. Onu da verelim. Adam gibi açıkladılarsa şey. Ben bu zamanlarda yapılan açıklamaları çok kale almıyorum. Niye? Zira abi sıcak sıcakta insanın bütün hakikaten şeysi yanıyor dedim. Ben mesela hassas. Entegreleri mi yanıyor? Vallahi hassas. Ben şey yapam. Ayar tutmuyorum ondan sonra ya. Ayar tutmuyorum derken benim haftada bir öyle bir ayarlarımla tekrar bir şey yapmak lazım. Kontrol ettirmek lazım. Sen her cuma günü. Hı-hı, bakım yaptırıyorum. Sabah 8 ile 9 arasında. Bakım. Tahmini yani 7 ile 8 arasında olabilir. Bir bakımın oluyor değil mi? Şey, kalibrasyon falan. Tabii canım bütün hepsini ayarlarım ben. Hiç aksatmam. Bugüne kadar hiç aksatmadım. Ben o saatlerde uyuduğum için. Tam bilemiyorum. Şimdi bilim adamları demiş ki. Cenevre Üniversitesi'nden yapılan bir deney sonucunda. Peki Oktay ne oldu az önce Sütçü İmam Üniversitesi? Bakıyorum bir anda Cenevre Üniversitesi'nin yalakası olduk. Ne o rektör tanıdık mı? Fahir çok ağır konuşuyorsun. Hakikaten ağrıma gidiyor zoruma. Nasıl toparlayacağım bilmiyorum. Cenevre neredeydi Oktay? Benim gene bütün ayarlarım bozuldu. Cenevre başlı başına bir yer zaten. Avrupa'da. Avrupa'da nerede Cenevre? Ablam Cenevre. Fransa'nın Cenevre. İsviçre'de ablamız. Ha İsviçre'de tamam. Cenevre Üniversitesi'nde yapılan bir deneyde bir gruba 8 saatlik kaliteli bir uyku. Hmm. Diğer grup yazıyor musun Fahri? Ben yazdım. 8 ya. Saatlik kaliteli. Kaliteli. Diğer grubaysa da çok az uyku verilmiş. Ne? İkinci kalite mi? Kalitesiz çok az bir uyku evet. sağlanmış. Araştırma sonucunda iyi bir gece uykusunun. Ya bu kadar olmasın ya. Bir iki cümle daha yazılsın bari bu gazete haberinde değil mi? Ya bu araştırmayla abi ilgili. Abi bak onlar tam hemen yani. Sonuca geçiliyor. Onu çeviren adam sıkılmıştır okurken ben sana söyleyeyim. Araştırma sonunda iyi bir gece uykusunun ertesi günkü aktiviteleri olumlu bir şekilde etkilediği gözlemlenirken. Ya bak bu şöyle demiyor ya. Gece uykusu gibisi yok. Gündüz uyuduğu zaman tam aynı şeyi vermiyordu. Gece uykusu o çok iyi. O güzel. Doğru söylüyorsun ya. Böyle bir sonuç çıkmış anladığım kadarıyla. Dün de bilim adamları zaman her şeyin ilacıdır diye bir sonuç çıkarmıştı hatırlıyorsam. Bu sıcaklardan dolayı herhalde. Ben sana söyleyeyim. Şeyleri... Emekli bilim adamlarına yöneliyorlar. Emekli bilim adamları. Tabii yazın şimdi herkes tatile çıktı. Emekli bilim adamları. Ustay. Ablam dinlerler ya ama. Ablam dinlerler. Araştırma sonunda uykunun beyindeki sinir hücreleri arasındaki bağlantıyı sağlayarak hafızaya yardım ettiği açıklanmış. Çünkü az uyuyan kişilerin performansında ya, Oktay, ne diyorsun ya? Yazın uyumayalım mı? Onu hayır diyorsun. Uyuyacaksın. Deliksiz uyuyacaksın ablam. Gündüz uykusuna yat. Ben sana söyleyeyim. Güzel bir saat uyu. Uyku. Bu sıcaklarda en güzel şey uyku. Hem harareti alır. Bilim adamları şöyle bir açıklama yapsaydı keşke. Uykunun diğer uykunun mayası olduğu ortaya çıktı. Hangi uykunun sayın bilim adamı? Ya şey bir de şöyle demişler. Affedersiniz yaylı havaların kuytusu olduğu ve yağmurlu havaların uykusunun da son derece önemli oldu. Sayın bilim adamı demiş. Bir de şöyle demiş. Demişler. Çalmayınız kapıları çünkü çalma kapımı çalarlar kapı. Ve ben dakka dukka. Şimdi o da ortaya çıktı. Onları sorarken de bilim adamı demiş ki ben uyku yavrum bu kız da böyle demiş. Bakıyor. Ha? Sayın bilim adamı demiş. Buyurun sorun demiş. Uyumayan kişine kaç tane demiş borcu vardır demiş. En az 3. Öyle bir şey var biliyorsun değil mi? Uyuyan kişinin uyumayan kişiye bir şeyi vardır diye. Çok affedersin bir... Maddi anlamda mı yoksa... Yani tam maddi de değil de... Şey erotik anlamda mı? Yok hiç erotik bir hareket değil. Hayır uyku işin içine girince ben direkt erotizm benim. Yani genellikle hani uykuda yapılır da herhalde onu meşrulaştırmak için. Genelde uykuda yapılır. Gerçi hani biz çok da uykuda yapmadığımız zamanlar da oluyor da. Yani Almanya'da mesela ayıp olmayan şey nedir? Almanya'da ayıp olmayan şey osurmak. Ha işte onu düşün. O kadar osurmayı bana mı dedirtmeye çalışıyordun? Evet. Nasıl dedirttim sana osurtmayı da? Senin yanmanı garanti altına alıp yerimi sağlamlaştırıp domateslerine konacağım. Sütçü İmam bu dedi osurmayı da bu söyledi diye mi şey yapacağım? Öyle bir şey var biliyorsun değil mi Anadolu'da? Anadolu'da. Uyuyanın uyumayana 9 mu 8 mi tam sayısını bilmiyorum ama osuruk borcu vardır. Oktay. Aynen aynı ortamda bulunmak şartıyla. Bir dakika. Bana bunun yöresini söyleyeceksin abicim. Yöresini mi? Evet. Uyuyanın uyumayana 8 osuruk borcu var. Ya sayıdan çok emin değilim. 7 de olabilir 9 da olabilir. Şimdi karma şeye mahal vermeyelim. Tamam belli miktarda osuruk borcu olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Ama adet bu. Yani öyle kesintisiz her kesintisiz bir adet sayılır. Öyle düşün. Buna ne zaman tahsil ediyoruz? Tahsil derken? Hep bir borç varsa onun da tahsil edilmesi lazım diye düşünüyorum. İşte ay. Ne yapıyorsun? Aynı ben bunu araştıracağım Oktay. Ondan sonra da senin borçlarını dökeceğim ortaya. Ondan sonra göreceğiz. Başakcığım, bizim ne kadar borcumuz onu şey yap da. Ne kadar borcumuz varsa onu ben bir vereyim. Kaç? 7 mi? Abo! Başla bir. Şeyi hadi. Yani şarkı çal ablam şarkı. Borcumuz neyse şarkı sırasında ben borcumu ödeyeceğim işte. Ablam! Günaydın. Günaydın dın dın günaydın. Evet. Alo. Yüzyıllardan sonra ilk defa kapı sesi duyuldu. Aa evet ya ben gene denk getiremedim. Bir tatlı hikaye anlatmak için geç kaldı. Ama çok güzelmiş senin hikayen. Herkes böyle küçük küçük hikayelerini yazsınlar ve bize yollasınlar. O hikayelerini biz değerlendireceğiz. Bu hikayeleri ve ben sonra... Biraz hikayelerin içinde de tabii ki ne olması lazım? Erotizm mi? Birazcık erotizm şart. Oktay senin anlattığın çok hoştu. Hala etkisini üzerinden atamadım. Ne yalan söyleyeyim. Var. Daha da istersen ben de o tip hikayelerden çok var. Çok var. Bunları bir gün bir araya mesela... gelip... paylaşalım istiyorum bir paylaşım sitesinde. Çok iyi olur. Bir paylaşım sitesi fikri özellikle çok iyi. Mesela o anlattığım hikaye yaşanmış bir hikaye. Evet. Benim başıma gel. Ama mesela yaşamadığım ama fantazi olarak da hani tam da öyle demeyelim de yaşamış gibi yapabileceğim bir takım hikayelerim de var benim kendime ait. Mesela o kız var ya ondan sonra öyle bir gitik var ya of yani gibi mi? Mesela. Gibiyiz. Çirkin bir örneğini verdim. Verdim. Tabii bunun güzel örnekleri de mevcut. Çoğaltılabilir o paylaşım sitesinde. Evet site gezmeyin. Evet, ziyaretimizin sebebi belli mi? Belli. Önce onu sormak istiyorum abla. Ablam belli. Buyurun o zaman. Buyurun. Siz buyurun, buyurun. Ben siz diye, ben siz geliyorsunuz diye ben şey etmiştim. Siz öyle gelince paldır küldür girdiniz. Nerede sizin şeyiniz? Neredeler? Tam olarak ne? Ablam dur be bak, ben krize girdim. Şimdi bak, şimdi streslendim. Oktay. Allah Allah ya. Nereye şimdi son... Oktay'ı şaşırma. Allah Allah ya, böyle şeyler duydum. Fotoğrafını ayıptır çekmişler ya. Şeyin. Fotoğrafını çek. Ayıptır ya. Bergüzel Koreli'nin mi? Ha evet, nereden bildin Fahir? Bergüzel Koreli. Şey deyince aklıma çek... ben direkt Bergüzel. Mesela sen dersin ya, ver o şeyi. Hemen Bergüzel Koreli arıyorum. Öyle bir şeyim var. Valla Binbir Gece dizisindeki 300 bin dolar polemiğiyle ünlenen Bergüzel Koreli gafil avlandı diye. Bir şey de... Ama o sanki şey demeye getiriyor. Deniz fotoğrafını çekmişler. 300 bin dolar etmez bu. Bak. Ne kadar ayıp, bir yandan da ne kadar eski bir şey. Gündüz gözüyle Binbir Gece diye de başlık atılmış. Ve ilk sayfada. İlk sayfadan gelmiş. Oğlum şimdi yaz. Yaz aylarıyla beraber ne oldu? İnsanın sıcaklardan herkesin ortalama bak 10 falan düşer IQ'su. 10 mu? Tabii. 10, 15, 20, kimisinin 40-45 düşen var Oktay. Hadi ya. O sıcaklar kimisinin bünyede böyle yapıyor. O ne oldu? Adam zaten otomatikman zaten ayakta zor duruyor. Bir süre sonra sadece işte kabahatini yememeyi ve işte bir takım temel şeylerini görmeye düşüyor. Mesela bu adamı sen normal zamanda kış zamanını gör. O fotoğrafı çeken zehir gibi çocuktur. Hadi ya. Ersin. Biliyorum ben onu. Ersin mi? Hı hı. Sıcak geldi, isiliğe dikkat diye uzmanlar halbuki. Ay evet şey ya yapıyor. Geçen yaz benim her taraflarım isilik, isilik, isilik, isilik. İsilik ne ya? Isilik. Isilash. Yeni çıkmış. Isilash. Ve 1 milyon piyasaya çıktığı gün 1 milyon tane çıkmış. Ya bu isilik yemin ediyorum silinmiyorsun ya. İsilik olursun. Silinme silinirsen isilik. Yıkanman lazım ablam. Silinirsen de temreye döndürür. Oktay var ya bak, arada cam yok, fırlatacağım. Cam var, arada fırlatacağım. Bundan sonra ben yaz sezonunda şu camın kaldırılmasını talep ediyorum. Ya, sineklik ya. Koyalım oraya. Neye sinirlendin sen şimdi? Temre'yi dedim diye mi? Temre ne lan? Temre değil. Demre o senin dediğin başka bir şey. Cemre var. Dem ama temre. Ağzın kenarında çıkan şeye temre denir. Yani bir takım mesela ağzını yıkamazsan. Efendim böyle çok yaparsan hep temre olur buraların. Uçuk mu? Veya bilmediğin insanla öpüşürsen. Ben bilmediğim insanla yani. Niye öpüşesin? O ayrı. Ama var. Öpüşen yok mu? Var. Var. Ben uçuk niye düşünüyorum. Demiyorsunuz abicim? Uçuk değil. Uçuk tek olur. Uçuk. Nasıl uçuk, tek olur ya? Abi bit. Oktay bak. Abi uçuk. Sen de tıp dünyasına uzak insan değilsin. Abi, vallahi akrabalıktan uçuk açarım. Çıktı denir değil mi? Uçuklar denmez mesela. Oğlum onun genel adı uçuk. Nasıl? Uçuk. Sürü gibi mi? Topluluk ismi mi? Bir mesela, uçuk deyince 5-6 tane mi uçuk? Oğlum bir de olur, 5 de olur, 10 da olur. Dudaklarım hep uçuk uçuk. Yani o birden fazla olursa 2 kere söylenir, güçlendirilir anlar. Oktay dudağından oldu, uçuk uçuk oldu. Aynen. Mesela birçok uçuk oldu anlamında. Uçukta mesela muhatap bulabileceğin bir baş vardır. Baş mı? mesela bilmiyorum senin uçağa uçuğun karşı önlemin ne ama mesela bir ilaç süreceksen veya sarımsağın suyunu sıkacaksan Oktay falan. Var ya seni sinekliği de kaldıracağım yeminim buraya da küçük taşlar çakıl taşları ve boy boy. Bir tane de deniz yıldızı koyar mısın oraya? Çünkü benim çok değerli bir hikayem var. Deniz yıldızı sen bu tarafa doğru, ben bir leğen koyayım buraya. O leğenin içine doğru at, çok güzel o. Bir şey soracağım, biz ne zaman tatile gideceğiz? Ne oldu, leğen deyince aklına tatil mi geldi? Yemin ediyorum ya, deniz yıldızı dedin ya. Oradan birden leğenle beraber aklıma geldi. Kendimizi acıdım birden ya. Herkes tatile gidiyor, biz hiç gidemiyoruz. Tamam yeter. Maalesef stresimizi attık. Resmen ağlıyorlar ya yayında, resmen ağladı çocuklar. Ya birisi de şunların elinden tutsun ya. Lütfen. Yeter Oktay, tamam. Kendimizi... Hazır mı? Ne yazık. Ya isilik yemin ediyorum 100 yılın sıkıntısı, sadece bebeklerde olur demeyin. Bir büyük modellerde de pişik olur. Oluyor yani canım. Pişer. Terlersek ve silinmezsek. Sen silinmeyi nasıl mucizevi bir şey zannediyorsun ya? Oğlum, silinmek ne abi? Siliniyorum ben mesela. Sabah evden çıkmadan önce siliniyorum diye bir özellik var mı ya? Var abi, silinmek bu su tankı. Ne? Su tankı. Veya su mayası. Su nesi? Su grubu. Su grubundan değil mi? Bana iki tane burç söyle su grubundan. Bir balık, iki kova, üç yengeç. Hmm. Hayır, çok hızlı konu değiştiriyorsun. Şey olacağım. Adaptasyon sürecinde. Zaten hava sıcak. Silik olacak her tarafım. Sonra silinmeye de bağlayamayacak. Su yok ya. Hı. Su olmayınca, yani az su kullanalım su diye yokmuştu. Silinmiyor. Su yokmuştu. Her tarafımıza silinmişti. Onun için de hijyenik şeye de gerek yok. Hijyenik. Ooo, diz sürçmesinin bence artık yani hani. Mendil ya, mendil. Diz sürçmesinin önüne geçen bir şey bu. Freud duyması fail. Nerede yorardı bu diz sürçmesine? İyi ki dönme. Şimdi mezarında fır dönüyor Freud. Freud. Bence kalkıp gelecek. Elinde testereyle kapıyı keserek Freud gelecek. Yeter bunca dön derdiğim benim mezarımda. Seninle mi uğraşacağım? Şey, ne derler ona? Hijyenik mendille. Olmasına da gerek yok. Amerikan bezi mesela. Yok be, o da şey yapar. Hassas derimize ıslak, ıslak değil. Onu sonra ıslatacağız. Havlu var ya, normal kağıt havlu. Kağıt havluları ıslat. O da parçalanır ya. Yok, sağlamı ıslan şey yapar, parçalanmaz. Tamam. Onunla güzelce silin, sonra gel bana teşekkür et. Ama her yerini değil, eklem yerlerini, böyle kaynak yerlerini bir düşün. Bir şey soracağım. Niye senin söylediğin bir şeyden sonra yani onu yapan kişi gelip sana teşekkür etmek zorunda? Çünkü radyoda duydum deyip yapamaz mı? Radyoda. Her seferinde bir borç. Randıman alırsın. Randıman alırsın. O randımanın karşısında bir teşekkür. Bir teşekkür edersin. İyi günler hocam. Randıman alacaktım ben. Buyur al canım. Orada duruyor işte. Ay, çok teşekkür ederiz. İsilikle mücadelede. İsilikle mücadele. Zaten bu yazın iki mücadelesi var. Bir kene, iki isilik. Doğru. Evlerden Irak düşmanımın başına vermesin. İsilik demeyin. Vallahi koca adamları ağlatacak hale getiriyor. Ben biliyorum. Bu şeyde çıkan isilik mi? Yoksa? Yürümeye yani hani böyle düz yürünmez de yani yürünür ya olduğu zaman. Yani yok yani. O pişik değil mi o? Pişik. Eklem bölgelerinde pişi, mi? Pişi var bir de. Evet, sevgili Başak, neler söyleyeceksin? Sen neler söyleyeceksin pişik konusunda? Yaz mevsimi geldi biliyorsun. Pişik en büyük sorunumuz. Pişikler alsın dört bir yanımızı. Öyle şarkı var biliyorsun. Başka yok mu haberimiz ya? Sevgili biz Muazzez şey miyiz ya? Ver ver ver sevgili Muazzez abacı. Sevgili Muazzez abacı. Ya, ver ya ver. Var var. Şiddeti tetikleyen 3 gen bulunmuş. Bir şiddeti tetikleyen 3 gen. Bir. Ama bu genlerin ne olduğu açıklanmıyor. Şey mi? Kapsamında mı? Ergen hukuku kapsamında. Oğlum, evet. 3 gen bulunmuş. Onlar çünkü 3500 dosya halinde o genler, bilmiyorum. Dinlerlerse Oktay, bittik oğlum, bittik. Genç erkeklerle yapılan genç araştırma. Erkekler mi? Genç erkekler rahatsız. Vallahi genç erkekler hakikaten çok fena rahatsız. Dışarıda genç erkekler meşaleleriyle gelecekler. Vallahi Kuzey Carolina Üniversitesi. Ben korkuyorum vallahi. Kadriye gelip, Kadriye de yok ki. Kadriye olsa başa çıkardı. Kadriye gözaltına mı alındı? Herhalde yok piyasada. İsmi söylenmiyor çünkü hani bir kısmının ismi söylenmedi ya. Neyse, artık şey intikal etmiş. Doğru. İntikal ettiği için. Niye intikal denmez ona ya? Niye ben bir iyice devreleri yakmaya başladım ya? Olur, sıcak. İsilik olmasın yeter ki, boş ver, yak devreleri. Evet, yak genç erkeğim. Şimdi genç erkeklerde yapılan araştırmaya göre ne bu, bizon sürüsü mü? Genç bizonlarda MAO-A. Yaz MAO-A. Tire ama virgül. Dopamin taşıyıcısı bir, yani DAT1. Hocam siz ne işte, ben taşıyacağım, ne taşı? Dopamin. Ve dopamin D2 alıcısı, DRD2 genlerinin. Biz satıcı değiliz, taşıyıcıyız mı var artık? Hem taşıyıcısı var hem alıcısı var abicim, öyle söyleyeyim. Arz talep meselesi Oktay. Bravo. Doğru. Buna biraz ticaret gözüyle bakmak lazım. Doğru. Bu üç genin... Mikrolar makrolar. Ah, rahmetli ekonomistimiz de burada olsaydı. Ya nasıl iyi çocuktu o. Ya bak şimdi haberi falan. Erken yaşta. Ölüm Ege'ye yakışmadı diyorum ben. Ölüm Ege'ye yakışmadı. Ege'de gelecek biraz sonra Freud'la beraber. Freud, Ege. El ele gelecekler. Valla hakikaten ondan rahatsız olurum. Ben Freud'la Ege'yi el ele görürsem. Ege'yi çekerim. Ne yapıyorsun abi derim bir köşeye. Bu adamı sana ne abi size. Yaparım. Ben sana ben hep tanımıyorsun ya. Sana bu adamı sen bir en ufacık bir şeyini mi okumadın ya? Adını çıkar derim ya. Okudum da ben. Hepsi sonra... bilinçaltı derim oğlum. Öldükten sonra konuştum. Hastası oldum, çok rakımalı adam falan der. Ben sana bak ne diyeceksin, ne diyeceksin bunun üzerine? Git film seyret derim ya. Ben bunu frizir mi? Friz? Friz mi? Ne diyorsun Fahir ya? Film seyrettiği nasıl bağlıyorsun konuyu? Ne diyorsun? O öyle değil de sakinleşiyor. Ona ver bir tane de bir şey ver eline, oynasın. Müşekkin mi? Ha. Onu oynasın, o hallolur. Oy. Ay, böyle Freud'da şey. Ege'ydi derken bir programın bu saatini, en azından bu diliminin sonuna geldik. Bu diliminde Dilimini. Dilimini. Dilimini dilimini bu yana. Neyse. Bir dakika, hakikaten biz bir... Bir sakinleşelim. Bir sakin. Ben bir içeride ben... Bir cezalandıralım kendimizi her şeyden önce. Ben bileklerimi falan ovduracağım bir, ya. O, sinirlerimi bozdurma. Bir fırsat yaratabilir misin Başak bize? Bir dışarı çıkıp kendimizle hesaplaşmak için. Küçük bir fırsat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Sen konuşuncaya kadar ben konuşmayacağım. Ben senin eğlendim. Konuştuğun yerde benim konuşmam biter. Biter. Biter. Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahları yedik bitirdik yine. Vallahi billahi gene bakıyorum. Ya bu yazın en güzel tarafı günü uzun yaşıyorsun. Dolu dolu yaşıyorsun. Çabucacık da geçiveriyor. Halbuki yaşadığın süre aynı benim de tahmin ettiğim doğrultusunda. Değil mi? Yani. Halbuki söyleyeceğimiz, anlatacağımız daha o kadar çok şey vardı ki. İşte kısmet değil, bazı şeyler kısmet meselesi. Doğru. Kısmet. Radyoculukta kısmet. Evet. Kısmet diye bir program yapalım ya, ya da bir köşe. Ya biraz modern sabahlarda bir köşe. Kısmetten kısmete diye öyle bir şey. Yağlı güreşlerle başlarız. He. Oradan işte kısmetinde varsa. Esprisi. O çok hoş bir espri olabilir onun üstüne. Espri gerçekten şey, kuvvetli de biraz şeyi yok tabii. Hem. Şimdi var mı diyor, söylemek istediğin şeyler var anladığım kadarıyla. Atladığımız bir haber olmasın diye şey yapıyorum, endişe ediyorum. Mesela dün atlamışız, Semih Şentürk vardı ya, Fenerbahçeli. Kim? Semih Fenerbahçeli. Fenerbahçeli futbol şampiyonasında da güzel gollere imza atmıştı. Evet. Evet. O Semih ablam. O Semih işte şeye girmiş, ÖSS'ye girmiş. Puanları falan hep açıklanmış. Kaç almıştı? 280 mi? Ben de hiç bilmiyorum ki, mesela 320 almış falan diye biri geliyor. Hangi puan türünde oldu önemli. Hiç, ben bilmiyorum. Kaç, şey, en yüksek kaç bunun? Bizim zamanımızda 650 falan vardı mesela. Değil mi Fahir? Öyle bir şey var. Vardı bende canım, ben. 650 bize falan. Bize 650 yoktu da yani. ÖYS'den bahsediyorum tabii. ÖYS'de. Şimdi mesela kaç en yüksek puan? 380. 380 mi? Ne puanında 380? Sayısal. Sen kaç aldın? 360 almıştın. Vay be. Zamanında. Nereye girdin sonra? ODTÜ bilgisayar. Esas duruşa geç olmuyor. 360 diye bir ODTÜ bilgisayara girmiş. Hadi ya. Sen nereden mezunsun? 2 yıllık mıydı bu bilgisayar? ODTÜ bilgisayar 2 yıllık mı ya? Yaman söylüyor gibi geliyor bana. Bana da öyle geliyor. Ben anahtar tuzak sorusu sordum. 4 yıllık olduğunu biliyorum tabii ki. Fakülte çünkü. Bilgisayar. Mühendislik fakültesine bağlı. Evet. Öyle ben, bir şey. Yani iyi, kaç iyi puan bir puan. İyi bir puan aldım. İyi bir puanı tekrar okumaya mı karar vermiş? Tekrar şeye gitmeye karar. Meslek lisesi mezunuymuş zaten. Oradan devam oradan edecekmiş. Hem onun için bir altın bilezik. O yüzden spor sayfalarında falan da. Futbolculukta bir yere kadar zaten çünkü. Nereye kadar? Futbolcuya kimse bir şey yapmaz ki. Oktay. Efendim Canikom. Canikom niye orada onları okuyorsun? Gel paylaş bizle bunları. Paylaşıldıkça hayır, biliyorsun çoğalır haberler. Bakıyorum. Ondan sonra dün şey haberleri vardı. Onları da atladık. Hep spor sayfalarına atlıyoruz yani. Bu Hakan Şükür köşke çıkmıştı. Köşke çıkamayan biz kaldık diye. Ben program bittikten sonra gazetelere şöyle bir hızlıca bakarken bir dedim, ben biz köşke çıkamadık ya. Meclise gittik, köşke giremedik. Vay anam vay.com diyorum ben de sana. Aynen öyle. Yani ya ben yüzden... de bak şey atlamışım ya. Aşağı Saksonya eyaletinde iki tane Alman köylünün DNA'sını incelemişler. Mağara aynı adamıyla aynı çıkmıştı. Mağara adamını nereden bulmuşlar? Esas soru. Mağara adamının DNA'lı. Bir dakika ya, mağara adamı. Şimdi ortada bir mağara adamı yok zaten. Evet. Bunun galiba bir şeyleri var. Kalıntıları var. Bir iki tane DNA'sı kalmış. İşte mağaraya giriyorsun. Kalıntılara bakıyorsun. Ama bakmışlar çok da bir şey bulamamışlar böyle bir. Duvarlara bakmışlar. Duvarlarda biraz kalıntı bulmuşlar. Ondan DNA çıkar. Ondan çıkar kalıntıda mı? Tabii. İlk başta o resimleri yapıyor çünkü mağara adamı. Önce resimleri yapmış. Önce resimler. Sonra o resimlere yapmış. Ne yaptıysa. Onun oradan kalıntılarında DNA'sını çıkarmışlar. İki midesi bulanmış bu şeyin ya. Bu hani. Bu ne demiş ya, rezil. İğrenç demiş bilim adamı. Valla ben öyle şey dünya tarihine geçmek istemem ya. Dünyaya bıraktığın şeye bak yani. O tip DNA'yı kalıntı bırakacaksan daha nezih bir şey bırak. Daha hijyenik ortamlarda bırak. O tip bir DNA'yı... Laboratuvarda kap veriyorlar. O kaba yap yani. Doğru söylüyorsun. Duvara... Gider onun için, eğer yani o araştırma bana bir mesela doktora sağlayacaksa... Bir doktora unvanı, ki çok kutsal bir unvan olduğunu hepimiz biliyoruz. Fahri doktoralık için ben şey yaparım, savaşırım ya. Orada yap, şey gibi kalıntıyla ben niye uğraşayım, yapıştırıcı uhunun şeyi olur ya en son bittikten sonra. Oktay lütfen deme. Lütfen bak tüküreceğim. Ha öyle tüküreceğim. 58 yaşındaki öğretmen Manfred Huchhausen'le 48 yaşındaki gözetimci Uwe Lange'nin. Neyi gözetiyormuş? İşte neyi gözetiyormuş? İşte bu ikisinin genetiği aynı çıkmış adamınkiyle. Gözetimci ne ya? Niye mesleklerini yazılıyor bir de DNA'sı bir yenen adamın? Oğlum bu ikisinin sana vallahi... radyocuğum senin DNA'nda çok enteresan bir şey bulunsa. Hı-hı. Radyocu 38 yaşındaki radyo atıyorum şu anda yaşını uyduruyorum Fahir çıkmasın o tehlike. 25 yaşındaki Fahir Öğünç falan mı diyecek? Ne diyecekler yani? E tamam öyle desinler işte öyle geçsin. Ya yaşları da falan önemli değil. Oktay... Mesleğin ya saçma geldi de ondan yani. Yalan gibi geldi i̇şte biraz bana. Onun torunları nereden nereye? Mağara adamından adam bak okumuş. Bunun ulu büyük dedeleri mağara adamı okumuş okumuş gözetimci olmuş. Öbürü de ne olmuş? Bak öğretmen olmuş. Öğretmen olmuş. İşte bak ne güzel burada işte okumanın faydası bir kez daha. Herkes de bugün bir kitap okusun. Yaz. Her ay bir kitap. Ben kitap tanıtımına başlayabilir miyim köşe? Ya çok güzel olur. Bu yaz günlerinde hakikaten kimse böyle bir serinlik, bir hemen ferahlık getirir. Hemen harareti ya. Alır. Yarın bunu başlatalım. Tamam yarın eğer kitap tanıtımına başlayalım. Eğer başarılı olursa cuma günü de yaparız. İki gün yapıp kapatırız. Başarılı olma şartıyla. Eğer başarısız olursa ya büyük bir risk tahmin ettiğin gibi. Başarısız olur. Yarın yaparsın kapatırsın. E güzel hem harareti alır bu sıcak aylarında. Güzel program başına da para alırım. Program başına da para alırsın ayrıca. Tamam. Öyle e bir şey o zaman var. Hadi. Hadi bakalım herkes evine yeter. Bu yeter. Kadar gevezelik ettiğimiz yeter. Yeter biraz da çalışalım. Evet. Biraz da çalışalım. İçeride Allah. Birikmiş dosyalarımız var. Onlar yani. Şey yapılmış olsun. Neyse yarın yine aynı gün ve saatte tekrar birlikte olacağız. Yarın aynı gün bu saatte sen burada ol. Ben bileklerimi keseceğim canlı yayında. Yani, tam olarak değil de kitap köşesini rahat yapacağız. Tamam. Çok teşekkür ederiz Fahir Bey. Başak Hanım'a da teşekkür ederiz. Başak Hanım yarın siz mi varsınız? Ha, acaba diyorsunuz. Kaç puanlı bir gelecek buraya? Bir, kaç puanlık biri gelecek? Bugün 560 bahsederiz. Puan. Pardon 360 puan. Bakalım yarın kaç puanlı? Yarın bahsederiz gel. Dün burada Başak vardı 360 almıştı. Yani. Senin kaç ÖSS puanın diye. Ve yüzüne tükürebiliriz. Yani duruma göre. Yani duruma göre. Şey yapmamak lazım. Peki teşekkür ediyoruz. O zaman yarın tekrar birlikte oluncaya dek hoşçakalınız. Günaydın. Günaydın. Günaydın.